Het Horizon Radio Weekend is het volgende weekend een extra lang radio weekend. Horizon is aankomende donderdag, Hemelvaartsdag, ook al te beluisteren. 4 dagen lang, van 's morgens vroeg tot 's avonds 10 uur. Het beste idee als u het komende weekend vanaf donderdag al afstemt op Horizon 93.2.